Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Inden der helt går weekend i det, så skal vi selvfølgelig varme op til næste uges finansmarked. Det gør vi her de næste 10 minutter i Millionærklubbens markedsudsigt for uge 43. Mit navn er Bodil Gansler, og med mig i studiet i dag, der har jeg Lav Svendsen, aktieanalytiker hos Aktieinfo og porteføljeforvalter i Millionærklubben. Velkommen til, Svendsen. Tak skal du have. Lav, regnskabssæsonen er for alvor kommet i gang i USA, men markederne, de synes nu altså at være ret nervøse og sådan ustabile på trods af det. Er det med god grund? Jamen altså, det er jo så nok, altså for USA's vedkommende er det jo nok, fordi vi ligger trods alt så tæt på toppen, ikke? Vi ligger jo kun 6% fra all-time high. Så det er vel lidt der, at skoen klemmer, og så har du de her specielt de her frontløberselskaberne inden for de her fanggruppen med den udvidede fanggruppe, hvad man skal kalde den for. Så det er vel det, der er ligesom det følsomme punkt, at de der aktier skal holde dampen oppe, for at man ikke ligesom mister tiltroen til, at hele kursniveauet kan holde. Vi har jo haft nogle. Vi har altså lige haft et par, skal vi måske omtale, par torpederinger. Vi har sådan en stor aktie som IBM. Den har jo droppet med tror jeg, faldet nu 8-9% på sit regnskab. USA, og vi har haft i Tyskland her for, var det vel så sent som torsdag, de kom ud med en profit warning for Heidelberg, og onsdag havde vi en, der hedder Fresenius, der laver dialyse og udstyr til dialyse, altså nyere sygdom, som også kom ud med en profit warning. Så der er altså nogle, hvor man ligesom siger, at regnskaberne, de kniver måske lige med at gå igennem til den gode side og forventningerne fremad. Og der er jo selvfølgelig også store forventninger til, at de skal i den grad levere på indtjening, og det er måske svært i de niveauer, vi er nået til. Ja, det er det, og så kan du også sige, at selskabernes ledelser, den der guidance, de afleverer, prøver måske også at være mere forsigtige, fordi de ikke vil have fingrene i klemme. Sådan i bagefter bliver beskyldt for, at de skal nedjustere over, at man kan få alle de her retssager på nakken over, at man har kommet med for vi løfter i positive udsagn guidance fremad. Ikke? Så man kan sige, at der er også en vis mekanik på den måde, at det virker også lidt baglæns, at man bliver mere forsigtig, fordi der er jo ikke nogen, der kommer bagefter og siger, men du har overperformet igen, men hvorfor har du ikke fortalt os det? Så siger jeg, men det er bare, fordi det går lidt bedre. Ikke? Det kan du godt acceptere, men du kan ikke acceptere den nedadgående side, og så kan der gå ligesom spiral i det. Så det er mere. Jeg tror, det er kursniveauet, der er så højt, trods alt, især det i USA. Det er vi ikke i Europa, der ligger vi jo noget længere nedad. Det er der, at det gør, at vi er. Det er et anspændt marked, ja. Man kalder det for. Ikke? Det var sådan de overordnede takter for markedet lige nu, Lav Svendsen. Ellers så står vi jo altså over for en weekend, hvor der er kraftkonference i München, og Genmab skal blandt andet lægge nogle resultater på banen, som vi kan vel forvente, at der kan komme nogle nyheder ud her i løbet af weekenden, som kan trigge den kurs på Genmab? Ja, men det er jo så lidt bredere, fordi det kan jo også være, at det bliver andre produkter. Fordi der er jo mere, de heldigvis er mange andre, der også laver medicin mod kræft, og det er så knoglemarvskræft her. Men så du kan sige, at der er jo også andre, der kan komme ud. Altså den der med konkurrencen, det er jo i hele den branche, er det jo spørgsmålet, hvorfor et produkt er bedst, eller kan bruges på den bedste måde. Og der kan man sige, det er jo den der kamp, du er ude i, og derfor er det altså ikke entydigt positivt, at det beholder sådan en konkurrence, for der kan jo også komme andre ting på bordet, som vi sidder og siger, uha, nu der er et nyt konkurrerende produkt, som er på vej frem, og som ser ud til at have gode egenskaber. Så jamen, det er rigtigt, at det vil få betydning, og så må vi se, hvor god en profil de er i stand til at levere. Ja, så altså værd at holde øje med, hvad der kommer ud fra den her kraftkonference i München i weekenden. Ellers så er der altså et par danske regnskaber, som vi skal holde øje med i næste uge. Lav Svendsen, Top Danmark lægger for på mandag. Det er først om eftermiddagen, de aflægger regnskaber. Ellers så er det onsdag, hvor Nordea og Novozymes kommer på banen. Torsdag har vi NNIT, og så er det altså fredag, at DSV de lægger deres regnskabstal frem. Hvad kommer du til at holde øje med? Ja, der kan man så sige, at Top er jo nok meget stabilt og fornuftigt, og aktien ligger jo også stort set så højt, end nogensinde har gjort. Og de er jo ejet efterhånden næsten af Sambo tæt på majoritet. Så der er nok ikke noget farligt fra deres regnskab, og tryk har leveret udmærket tal. Så det bliver jo altså Nordea, så er vi jo straks taget hul på, og Deutsche Bank kommer også som den store europæiske bank. Ja, det er også onsdag. Så har vi jo ligesom taget hul på det store problem, som vi lige rumler rundt med nu, ikke? Det er jo alt det her med hvor meget skattefusk er der foregået, og altså man skal lige huske det, at det er jo fusk med skat. Det er jo altså sådan noget, som du kan komme i sidde i fængsel i måneder og år, og de tror dem alt med død og bål og brand. Så det er jo ligesom ikke bare sådan noget med, at jeg overførte 3 millioner fra gennem filialen til et andet sted, et mærkeligt sted i verden. Det er altså nede i nogens lomme, og hvor de så har været leveret dokumentationsmateriale, som viser sig, at det synes, at det er forkert. Så det er virkelig noget, hvor du begynder at få møg på hænderne, så det vil noget. Og det er jo, hvor så Nordea nu skal stå som den første med sit almindelige regnskab. Alt det her har man jo ikke taget højde for i regnskaberne. Det er jo et nyt aspekt, som man må prøve på at håndtere, ikke? Og det er altså langt værre end Panama Papers og pengene gennem Estland og alt det der. Det ser ud til at være virkelig i den hårde afdeling, og det er jo noget, som til dels er kendt, men som nu ligesom virvler op igen. Så nu der, ja, det bliver jo et interessant at se, hvad sandsynligvis kommer han sådan nogenlunde uforandret ud af det. De kører med en indkapitalforandring på cirka 12%, og det skulle vel kunne opretholdes, og tabene er minimale, men... Ja, men spændende bliver det at se, om der kommer nogle kommentarer ud om de her sager, Lars Svendsen. Ja. Der er jo også andre regnskaber inden for den her banksektor. Swedbank kommer med regnskabet tirsdag, Handelsbanken onsdag, som du sagde, Deutsche Bank, altså også onsdag, og så har vi den norske bank, eller DNB, på torsdag. Mm. De er vel alle sammen i en størrelse, så man kunne forestille sig, at de kunne være med på den der forkerte bane. Ja, det er jo klart, at de er jo i den eksponerede afdeling, fordi det er, stor finansdispositioner, det handler om. Så ja, det er alle, de er hele, og vi havde den liste, vi kom ud onsdag, det var jo stort set alle europæiske banker, som havde en vis størrelse, som nærmest stod oplegnet på den. Men det er derfor, så er det noget møg, og der kan du sige, problemet er jo så en investor, hvis man bare siger, jamen hvad, vi ved ikke, hvad der er op og ned på det, vi ved bare, at det ikke er godt, det kan kun være negativt, det kan komme til at koste en masse penge, og det kan jo måske ultimativt koste deres adgangsret til at drive bank. Mm. Det kan det jo godt gøre, men hvis det går helt, helt galt, så skal man rive den ned og sælge den til nogen, sælge den til nogle andre, der kan finde ud af at varetage det ordentligt. Men du kan jo sige, at for investorerne handler det jo om risikoen, at man lige pludselig, du bliver altid bange for noget, og så, du kan sige, nu er det aktien nede i kurs 60 nu, det er det laveste, vi har oplevet i lang, lang, lang tid. Så på den måde, så løber alle jo bare ud af bagdøren og siger, at for en sikkerheds skyld, så sælger vi. Og så kan vi altid håbe på at købe den tilbage igen, hvis det viser sig at være fred og ingen far. Så det er der, du forskrækker. Ja. Ligesom hele investorpublikum. Og det er jo der, hvor der er frygtelig mange detailkunder. Altså mange af dem, der sidder ude i radioen, de er jo, har jo en eller anden bankaktie i alt mellem himmel og jord. Ja. Man skal altså passe lidt på, hvad man sidder med på aktiebogen. Lars Svendsen, Novozymes er altså også på banen på onsdag. Det er jo en aktie, som du, eller et selskab, som du tidligere har talt om, som værende sådan en langsigtet god investering. Hvad Jamen, tænker du? Det er i selskabet en voldsom fremtid, fordi det er en positiv fremtid, fordi det er jo biotech, som vil afløse petrokemi. Det er jo simpelthen den store. Vi har jo lavet plastik, olieprodukter og alt slags, ikke? Maling og ting og sager. Men det vil jo blive overtaget af biotech, og der ligger Novozymes jo helt foran i det der spil, så de har alle muligheder. Men det er bare en aktie, som jo handles til 32 års indtjening, tror jeg det er. Så det er jo simpelthen det, der gør, sådan en aktie er meget følsom overfor, hvis ikke det går stærkt nok, og der har været lidt problemer med især vaskemiddel, enzymer. Og så svinger biotenolen temmelig op og ned. Men jo, han kommer, kan sikkert nok holde kursen op, men det er bare en af vores markant dyre aktier, det er der altså. Så det er hans problem. Mm. Spændende bliver det at se, når de altså lægger tallene på bordet på onsdag. Ellers så er det jo også en uge, hvor vi virkelig får taget hul på nogle af de her store tech-aktieselskaber. Twitter, Amazon, Alphabet, Intel og Microsoft, det er altså nogle af de her aktier, som altså også har fået gevaldige hug her på det seneste, Lars Svendsen. Er de ved at være nede i nogle niveauer, som du synes er fornuftige? Nej, det mener jeg ikke. Man kan påstå, at Microsoft er måske nok, men de andre er jo ikke, og Apple er også på den stand, fordi de er ligesom blevet så modne og tjener så mange penge, at de ligger efterhånden lun til. Men de andre er jo dynamiske vækstselskaber, hvor det er væksten, der skal slippe kapitaliseringen hjem. Så nej, det er det ikke, og derfor er de jo selvfølgelig også meget følsomme, og det er de her frontaktier, hvor du kan sige, at hvis de begynder for alvor at hænge med næsen, hvad de allerede gør, men altså sådan, begynder at blive værre, så tager du jo også dynamikken ud af det amerikanske aktiemarked. Så derfor er de sådan set, fordi de er spidsen af jægeren, så er de vigtige at få hele stemningen på markedet. Så derfor, på den måde, får de meget stor betydning for hele kursniveauet i USA, tror jeg. Ja, så vidt altså nogle af de selskaber og regnskaber, som vi kommer til at holde øje med i næste uge. Det er selvfølgelig i Millionærklubben alle hverdag, som sædvanligt mellem kl. 9 og kl. 10. Vi høres ved der.